राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 18 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परा कृष्ण वदवंतम परम ब्रह्म नराक्षि सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तुलसी श्रीकुमारय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीरिधावत्पीताम्बरादरुणविम्बलाधरोत्सवात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते नमस्ते नारायण नारायण नारायण। सबके सब भगवान के हैं, सबके सब ही भगवान। सच्ची बात यह है आप दूसरों का मानते हैं ये गलती है। शरीर तो पैदा हुआ है मां बाबा का है, आप खुद खास भगवान है। आप खुद खुद आप चले जाते तो ही मुर्दा हो जाता है मुर्दा। तो आप खुद परमात्मा के हो, इस बात को जमा दो। जमा दिया तो ठीक है, नहीं जमा तो जमा दो। हम भगवान के भगवान मेरे मैं भगवान का बहुत गर्व की बात है। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, मेरा और कोई नहीं है। मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा और कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ। भगवान का हूँ भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है। चार बात सार बात सार स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर। है ऐसे आप है ही, पहले से ही आप संसार के नहीं है। ये मुसाफरी है, झाग मुसाफर देख जलाते हैं कुछ बदवा चाल तो जाओ। ये नींद है संसार स्वप्नम फिर मोह निद्रा मोरू भी नींद भरो। संसार स्वप्न है एकदम सच्ची बात है एकदम। मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ क्यों भगवान हो। चार बातें याद रखो यहाँ, आप मान लो स्वीकार कर लो। जागृत भगतम इस बात को जागृति रखो। मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, भगवान के ही हर सो आप सत्य मात्र भगवान के बारे। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं। शरीर तो यह है संसार का है, तो संसार से काम करना केवल संसार की सेवा। आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ममता है, ये सब छोड़ दो और भगवान की सेवा करो। भगवान का हूँ और अंतर ममता ये संसार की, ये संसार मन बुद्धि इंद्रिया आदि संसार की, ये संसार तो आप हो जाओ निकल। आप दे दो अपने आप भगवान को, भगवान ने दिया मन बुद्धि दिया शरीर को दे संसार को, आप भगवान मिल गए मौज हो गए पूर्ण हो गए। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, एक ही बात है, इस बात पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ता रहो, दृढ़ता दृढ़ता पक्का पर कच्चा बताओ, ये मैं कच्चा नहीं। एक दिन बताए मैंने, एक दिन शनिवार, दो दिन बोलो, दो दिन तीन दिन बोलो, परंतु उसे पीछे पड़ जाओ, अंत में विजय हमारी है उसमें संदेह नहीं है, अंत में विजय हमारी है, हम भगवान है, भगवान हमारे, मैं और किसी नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, इस बात को पक्के हो रात देते। जब तक जागते रहो तब तक ये बात रखो, हर दम ही मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, बड़े सुगम बात है, एकदम जाग रहो, इस बात को भूलो मत, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान है, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं है, और नहीं है भगवान है, दो बात है, मैं भगवान ही हूँ, भगवान मेरे, और मैं किसी का नहीं, और कोई मेरा नहीं है, मान लिया तो मान लिया, नहीं मान लिया मान लो, निर्दा से स्वीकार कर दो, ठीक हो जाएगा, और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा पास नहीं एकदम, आप सत्स्वरूप हो भगवान, सत्ता मात्र आपका रूप है, सत्ता में कोई पैदा होता ही नहीं, ऐसा प्रगति है सत्ता, व्यय का मान है निर्मोकार, बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया, ऐसा व्यापी स्थिति इकहत्तर बहुत अंत, दूसरे अध्याय का इकहत्तर बहुत ऐसा व्यापी स्थिति पर नाम व्यापी हुए श्याम अंत का देवी एकदम पक्की बात सच्ची बात है एकदम सच्ची बात, मैं भगवान हूँ भगवान पक्का हो जाए पक्का, जैसे है आपके कन्या आपकी गोदी में खेली है, आपने प्यार किया है, माँ बाप के साथ रही है, पर जिस ब्याह हो गया उसी दिन में गोत्र बदल गया, बस ही हो गया, ऐसे आप भगवान के हो गए हो गोत्र बदल, आप तो सब जानते हो अपना गोत्र ही बदल गया, बस कहते थे अच्युत होते ना सब अच्छे, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, भगवान का भगवान मेरे, ऐसा कभी खबर नहीं हो, दिन भर रात भर जागोता तक हरदम हरदम हर नहीं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे भगवान, वो एक कहानी सुनाई थी याद होगा, ब्राह्मण थे एक धनी के काम में के महाराज हमारे देवी का जप कर दो, कर देना जप क्या किया, मैं देवू जानो नहीं मैंने नहीं जाना नहीं तो उन्हें भी जरूर नहीं मैंने जाना नहीं हुए कुछ दो तीन कपड़ा देने पैर लिया भोजन दे दिया, मैदे में जन्म नहीं पाया, मैं देवी जनो ने जन नहीं मैंने जन नहीं तुझे प्रेम बनाया कि महाराजा कर दिया। मैंने पूछ रहे जब बताते मैं जानू कौन है कि मैं दे जान नहीं मैं जान नहीं वो बोलोगे यम की दखी मार भाई ऐसे कैसे हम सुनाएगा यहाँ की दखी कैसे दखी। तीसरा ब्रह्म लाया भाई मैं जानू बताओ मैंने देख जाने नहीं मैं देवी जानू नहीं तीस दूर से हो गए मैं यहाँ से कहते सही ऐसे कैसे समझ रहेगा तीस तुम तो कहते कहते दिखाओ देखे दिखाओ चल चौथा बड़े बनाया अब जब हाँ जब करे भोजन धुन तो करे खर्ची करे पूछ रहे थे जरा मैं नहीं बताओ उन्हें जड़े नहीं बने जड़े नहीं क्यों करते थे क्यों करते थे राम लगाई राम लगाई राम लगाई राम राम चलाएगा राम नहीं चलाएगा जब सो राम नहीं लगाई छठे हुए फायदो व्यापार अच्छा फायदे महाराज बहुत बढ़े जब पद राम लगाई आप बात आई नहीं आप बने आई सब राम लगा से राम लगाई तो राम ने लगाई अपने बात बात मान लो राम ने लगाई सब सुबह राम जी कहो माँ जी मेरे मैं राम जी कहूँ राम जी मेरे मैं और किसान नहीं कोई कोई मेरा नहीं है चार ब्रह्मा चार बात आप बताइए मैं राम जी कहूँ राम जी मेरे और कोई मेरा नहीं है और मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं और किसी का मैं नहीं हूँ राम जी मेरे मैं राम जी कहूँ एकदम जब शुरू हो न्याय बताओगे मौज हो जाएगी ऐसा बढ़िया बढ़िया मंत्र है बढ़िया मारवाड़ी मंत्र है मारवाड़ी होने दिन जानोगे मन देव जाने नहीं हरिओम करता कहीं खेद खेले देख लो कहते राम लगा ही राम लगा राम राम जी काम करे तो हमारे पहले जो राम जी मिल रहे राम जी मेरे मैं राम जी का हूँ राम जी मेरे मैं राम जी का राम जी मेरे राम मैं राम जी का राम जी मेरे राम जी मैं राम जी का और कोई मेरा नहीं मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ मैं चार मंत्र है देवी चार मंत्र है चार मंत्र चार मंत्र नियाल हो जाओगे हरदम ऐसी हरदम है चलते फिरते उड़ते फिरते खाते पीते हरदम मैं भगवान का भगवान मेरे मैं भगवान का भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं मैं और किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं मैं और किसी का नहीं हूँ भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ मेरे भगवान मैं भगवान का और मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ ठीक है ना शुरू करो करते जाओ करते जाओ रात शुरू ठीक से कितनी सारी बार है कितनी सारी बार क्या पैसा लगे भाई क्या पसीना हो, क्या जोर पड़े, क्या खर्च होता, क्या तकलीफ होती, क्या बाधा लगती, कोई कोई बाधा नहीं, खर्चा नहीं, जाना नहीं लगा नहीं। मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। चार चार मंत्र सब सुनो, सब छोटा बड़ा बालक बूढ़ा जवान सब प्रभु एक ही बात आप करो तो सही। मैं कहना राम दगा राम दगा, काम करने वाला भगवान है और कोई नहीं है। जन्म मैं भगवान का भगवान है मेरे, मेरा को और कोई नहीं है, और किसी का मैं नहीं हूँ, बस कोई नहीं कोई चार ठीक है ना। तेरा पसंद आया नहीं बोलो भाई, पसंद नहीं आवा तो मुझे बताओ, ऐसे दी सारी बात है। क्या परिश्रम पड़े में, क्या जोर पड़े सीधी बात है। अब नाम खरीदने लो, अब नाम खरीदना लो, मन मन में वही समझो, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान है, मैं और